Değerli Müslümanlar, geçen dersimizde de söylediğimiz gibi daha önceden bir şekilde çekimlerinde aksaklık olmuş dersler olmuştu. Onları şimdi telafi edelim. Bugün telafi edeceğimiz ilk olarak dersimiz Bakara suresinin 165, 166 ve 167. ayet-i kerimeleri. Şimdi ben size kısaca bundan öncekileri hatırlatayım ki bu ayet-i kerime ile olan irtibat sağlansın. Mevzu 163. ayet-i kerime ile başlıyor. 163. ayet-i kerime hepinizin bildiği tevhidi ortaya koyan bir ayet-i kerimedir. Meali şudur. Estaizu billah. Ve ilahukum ilahu vahid. La ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim. İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Ondan sonraki 164. ayet-i kerime çok kesin delillerle Cenab-ı Allah'ın bir ve tek ilah olduğunu ortaya koyuyor. Estaizu billah. İnne fi halqis semavati vel ardı diye başlayıp devam ediyor. Ben size mealen aktarayım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün değişip durmasında, denizde insanlara faydalı olan şeylerle birlikte, denizde insanlara faydalı olan şeylerle birlikte, akıp duran gemilerde, Allah-u Teala'nın gökten indirip de kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği, gökten indirip kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği suda ve onun her türlü canlı varlıktan, hayvanattan, İnsan bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü canlı varlıktan, o yerin etrafında, içerisinde, her köşe bucağında, yaymasında, rüzgarların evrilip çevrilmesinde, Allahu Ekber. Gök ile yer arasında, Allah tarafından emre hazır olarak bekletilen bulutta, aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır. Aklını kullanan bir topluluk için ayetler vardır. Cenab-ı Allah bu Allah'ın varlık ve birliğine tartışılmaz delil teşkil eden ve 14 asır önceki insanın müşahadesiyle, daha ilim o kadar derin değil, müşahadesiyle hiçbir kuvvetin bunları yapmaya güç yetiremeyeceğinin bilindiği, anlaşıldığı o 14 asırda. Ve aradan 15 asır gibi bir zaman geçtikten sonra günümüzde, 14 asır küsur bir zaman geçtikten sonra günümüzde hala bunların Allah'tan başka bir güç tarafından, yaratılmış hiçbir güç tarafından olamayacağı, bunların kendi kendilerini var edemeyeceğinin bilindiği bir zamanda, yine bu ayet-i kerime Allah'ın varlığının ve birliğinin en büyük tanıklarındandır. Ne diyor? لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Ne olmuş onlara? لَاَيَاتِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Şüphesiz ki bu söylenenlerde, anlatılanlarda, göklerle yerin yaratılmasından itibaren anlatılanlarda aklını kullanan bir kavim için pek çok belgeler vardır. Deliller vardır, tartışılmaz deliller vardır. Durum böyleyken, Bakınız 165. ayet-i kerimede bunun tam aksine hareket eden insanların bulunduğundan bahsediliyor. Bunun tam aksine hareket eden insanların bulunduğundan bahsediliyor. Diyor ki ayet-i kerime, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bunlar Allah'tan başka Allah'a eş varlıklar edinirler. Ve onları Allah'ı, müminlerin Allah'ı sevdikleri gibi severler. Bunca ayet-i kerime varken, bunca Allahü Teala'nın kainatta kendi varlık ve birliğinin tartışılmaz belgesi, delili ortadayken, bazı insanlar bunlara dikkat etmiyor. Bu ayetlerin kendilerine işaret ettiği yolu, kendilerine gösterdiği doğruyu bir türlü ne yapmıyor? Görmüyor, görmek istemiyor. Bütün bunları yapan Cenab-ı Allah'ın hayatını ne kadar kolaylaştırdığını, bunları kendisi için bunca kainatı, evet, inanın bunca kainat bizlere hizmet etmek üzere var edilmiştir adeta. Ve biz bu kadar muazzam bir kainatı güneş azametiyle bizim için çalışıyor. Öyle mi? Ve bütün her şey. Bunların hiçbirisini hesaba katmıyor. Allahü Teala'nın kendisine yaptığı bunca ikramları göz önünde bulundurmuyor. Bu ayetlerin gereği olan tevhide dört elle sarılması gerektiğini, icap ettiğini anlayamıyor ve kalkıyor. Kendileri de kendileri gibi birer yaratılmış olan varlıkları Allah'ı bırakıp Allah'a eş tutuyor. Allah'ı sevecek yerde o zavallı yaratılmış mahlukları seviyor. Peki bunlar size ne yapabilir? Bırakın size ne yapabileceğini, kendilerine ne yapabilir? El-Hac suresinin sonlarında Cenab-ı Allah çok çarpıcı bir örnek veriyor. Diyor ki, o putlarınızın üzerine, ilahlarınızın üzerine bir sinek konsa ve o sinek o putlarınızdan bir şey çalsa, o putlar o sinekten kendilerinden alınanı geri alamazlar. Sineğin arkasına takılarak, gel bakalım ey sinek, sen benim üzerimdeki bana verilen o tatlı yiyecekleri, sürülen tatlı yiyecekleri veya kanı veya her neyse alıp götürdün. Onun zerresini bana geri ver diyemezler. Da'ufet talibu vel matlub diyor. Takip eden de, isteyen de, kendisinden istenen de hiçbirisi ne isteyen isteğini gerçekleştirebilir, ne kendisinden bir şeyler istenen isteneni yerine getirebilir. Durum böyleyken bu çelişkiden vazgeçilmeli diyor Cenab-ı Allah. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Kafirler, o Allah'tan başka varlıkları, uydurma ilahları, Allah gibi seviyorlar ya, iman edenlerin ise en çok sevdikleri Allah'tır. Veya iman edenler, onların kendi uydurma ilahlarını sevdiklerinden daha çok daha ileri derecede Allah'ı severler. Tabi muhabbetullah'ın, Allah'ı sevmenin ve Allah tarafından sevilmenin Kur'an-ı Kerim tarafından tespit edilmiş ölçüleri vardır. Yani bir kimse Allah'ı seviyorsa neler yapmalıdır? Veya neler yapıyorsa o kimse Allah'ı seven birisidir. Bir kimse ne yapıyorsa veya hangi durumdaysa Allah tarafından sevildiğini düşünebilir, onu Allah tarafından sevildiğinin alameti olarak görülebilir. İslam alimleri bunlardan uzun uzun bahsetmiş, çok geniş bir liste çıkarmışlardır. Tabii onların da esasen bütün söyledikleri aslında Kur'an-ı Kerim'in veya sünnet-i seniyenin konu ile ilgili hükümlerinin bir açıklamasıdır. Allah tarafından sevilmenin de ölçüsü, Allah'ı sevmenin de ölçüsü Yüce Resul'e tabi olmaktır. Ona ne kadar tabiysen Allah'ı o kadar seviyorsun demektir. Ona ne kadar tabiysen Allah da seni o kadar seviyor demektir. Bu budur. Tahlil ettiğiniz zaman gerçekten ilim adamlarının bütün sıraladıklarının bu kapıya çıktığını göreceksiniz. Çünkü ayet-i kerime elbette ki en kapsamlı, en doğru, en açık hükmü ifade eder. De ki, diyor Cenab-ı Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, Ali İmran Suresinin başlarında görmüştük. Eğer Allah'ı seviyor iseniz bana uyun, Allah da sizi sevecektir. Formül çok basit. Çok basit. Allah tarafından sevilmek mi istiyorsun? O yüce Resul'e uyacaksın. Onu sevdiğini ispatlamak mı istiyorsun? Yine o yüce Resul'e uyacaksın. Öyle büyük bir konumdadır o yüce Resul aleyhissalatü vesselam. Nasıl bir Resul'e Muhammedur Resulullah diyerek risaletine şahitlik ettiğimizi bilelim yani. Öyle anahtar konumunda, kilit taşı yani. O olmayınca olmuyor. O olmayınca bina olmuyor, yıkılıyor. Kilit taşı bilirsiniz, şöyle genelde kemer yapımında kullanılan ve en ortadaki taştır. Taş mimarisinde, şahit mimarisinde o taşı kaldırdığınız zaman kemer pat diye çözülür ve çöker. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da İslam'ı böyle bir kemere benzetecek olursak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bu İslam binasının öyle bir kilit taşıdır. Ona uyacağız. Mesele bu kadar. Bu ayet-i kerime muhkem, Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetlerin en muhkemlerindendir. Ayet çünkü çok açıktır. İki anlama gelen tek bir lafız yok burada. Bu ayet-i kerimede. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevecektir. Bazı ayet-i kerimelerde mesela bir kelimenin iki veya üç anlamı olabilir. Bu sefer o iki üç anlamdan hangisini tayin edeceğiz? Başka bir delile ihtiyaç var. Bu yönüyle ayet kendisi muhkem olmuyor. Başka bir vesileyle açıkça anlaşılabilecek bir hale geliyor. Ama burada ayet-i kerimenin anlaşılması için Arap dilindeki bu kelimelerin manalarını bilmekten başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bu böyledir. İşte Allah'ı seviyorsanız Resulullah'a tabi olacaksınız. O halde ben Allah'ı çok seviyorum. Hiç söylemene gerek yok. Resulullah'a tabi ol. Müslümanlar da bunu görünce bu insana cen demek ki Cenab-ı Allah Resul'e tabi olmayı bu derece nasip ettiğine göre Allah tarafından bu derece sevilen birisidir. Bu budur. Cenab-ı Allah o yüce Resul'e hakkıyla tabi olarak hem Allah'a olan sevgimizi bu yolla ispatlamayı hem de Allah'ın sevgisine mazhar olmayı nasip etsin. Demek ki Allah'a ileri derecede sevgimiz böyle ortaya çıkacaktır. Peki dünyada bunlar böyle yaptılar. Allah'ı sevmeleri gerekiyorken ve bu yolla da Allah tarafından sevilmeleri gerekiyorken ne yapmadılar? Buna riayet etmediler. Yine efendim Allah'a koşulan ortakları Allah gibi sevmeye devam ettiler. Ve bu halde öldüler. Ne olacak? Her zaman vesilesi geldikçe söylediğim bir şeydir. Ahirette insanın başına gelecek hadiseler konusunda aydınlatan tek bir din, tek bir nizam, tek bir düşünce, tek bir sistem, ne derseniz deyin vardır, o da İslam'dır. Bunun dışında ister din olsun, ister ideoloji olsun, ister sistem olsun. Bu sistemin mahiyeti ister siyasi olsun, ister ekonomik olsun, ister ahlaki olsun. Şu veya bu ne olursa olsun. İster ahlakı ön plana çıkartan Budizm ve benzeri, Brahmanizm benzeri bir inanç sistemi olsun. Ne olursa olsun ama. Hiçbir sistem, hiçbir görüş, hiçbir felsefe, hiçbir ideoloji, hiçbir din insanı ahiret konusunda bilgilendirmiyor. Bunu yapan sadece İslam'dır. Ha, bilgilendirmiyor dedik. Efendim ya işte bakın İncil'in şu, bugünkü İncil'in şu bölümünde şöyle anlatılıyor mesela. Tevrat'ın şu bölümünde böyle anlatılıyor. Veya Hindistan'da efendim insanın dünyada yaşayışına göre iyi olursa ruhunun ikinci bir kere daha yüksek bir makamda bu Brahmanizmin kast sistemi var. Daha yüksek bir sınıfa ait birisinin ruhu haline gelecek. Eğer kötü davranırsa daha alt seviyedeki bir sınıfın ruhu olarak canlanacak, bedenlenecek yeniden falan. Bunlar ahiret inancı değil ki. Bunlar baktığınız zaman da zaten dudak büküp geçeceğiniz basit mi basit, gerçekle alakası olmayan ve aydınlatıcı da olmayan, detayları teferruatlı da olmayan çok sınırlı bilgilerdir. Bütün bugünkü Tevrat'ın içerisinde, Tevrat diye bilinen kitabın içerisinde ahiretten bahseden bölümler onun kaçta kaçına tekabül eder? 50'de birine bile tekabül etmez. Kur'an-ı Kerim böyle midir? Kur'an-ı Kerim'in neredeyse 1/3'ü bize ahiretten bahsediyor. Orada tafsilatı verilmedik bir hadise yok. Dünyadaki bütün ahvalin orada karşılığı ne olacak gösteriliyor. İşte Allah'tan başka ilah edindikleri, Allah'a eş koştukları ortakları ilah diye kabul edenler ürün ahiretteki durumunu da ayetin bu bölümü açıklıyor. وَلَوْ يَرَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Keşke zalimler şunu görür gibi bilselerdi. Gözleriyle görmüşçesine bilselerdi. Çünkü ahirette Allah tarafından gerçekleşeceği belirtilen şu anda olmuş kadar büyük bir gerçektir. Ondan da belki büyük bir gerçektir. Onun için burada velev yara, keşke görseler. Görünce insan ne oluyor? Bilgi sahibi oluyor. Keşke görseler o zalimler. Neyi? Azabı görecekleri vakit. O zaman ne görecekler? Ennel kuvvete lillahi cemi'a. Gücün tamamıyla Allah'ın olduğunu görecekler. Ve ennallaha şedidul azab. Ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu gözleriyle şu anda görürcesine bilselerdi. O zaman ne yapacaklardı? Güç vehmettikleri, dünyada Allah'a eş tuttukları uydurma ilahlara tapmayacaklardı. İnsanlar geçmişte olsun, günümüzde olsun, Allah'tan başka varlıklara niçin tapıyorlar? Onlarda bir güç vehmettikleri için tapıyorlar. Kendilerinde olmayan bir güç bunlarda var diye düşünüyorlar ve onun için tapmışlardır. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Günümüzde de kuvvete tapanlar var, paraya tapanlar var, siyasi otoritelere tapanlar var, kendilerini ilahlaştıranlar var ve bunların bu yaptıklarını kabul edenler var. Niçin? Dediğim gibi bunlarda bir güç, kendilerinde olmayan bir güç vehmettikleri için onlara tapınıyorlar. Kendilerinde olmadığını kabul ettikleri bir gücü onda vehmedenler eğer şu ayetin burada belirttiği kıyamette nasıl güç yalnız Allah'ındır, artık orada tartışılmaz görecekler. Onları yanıltan bir şey olmayacak. Şimdi de akılların başlarını alsınlar, görsünler diyor bu gerçeği. Güce tapıyorlarsa kitapsınlar. Gerçek gücün sahibi kimse onu bulsunlar, onu tapsınlar. Ona ibadet etsinler. Gerçek güç ve kuvvet de kimindir? Allah'ındır. Onun için mümin ne der? La havle ve la kuvvete illa billah. Mümin, ben eğer bir itaatte bulunabiliyorsam ancak Allah'ın verdiği güçle yapabiliyorum. Eğer bir isyandan uzak durabiliyorsam yine Allah'ın bana verdiği takatle ve güçle o isyandan uzak durabiliyorum. Mümin, kendi gücünden teberri eden, gücü Allah'ta gören, Allah kendisine güç vermişse kendisinde verdiği kadar güç olduğuna inanan insandır. Ben bizatihi güç sahibi değilim maazallah. Böyle bir iddiada bulunduk mu Allah'a unutarak? Allah'ı unutarak, ister bilelim ister bilmeyelim, gizli bir şirk içerisine düşmüş oluruz. Hiç kimsede Allah'ın vermediği bir güç yoktur. O halde Allah bize sınırlı bir güç vermiştir. Ben bu sınırlı güce niçin ibadet edeyim ki? İsterse o sınırlı güç sahibi benden güçlü olsun. Ama neticede sınırlıdır. Neticede o güç kendisinden değildir. Neticede o gücü bana ondan daha az güç veren ona daha fazla güç vermiştir. Değil mi? Onda olmayan siyasi otoriteyi bana vermiştir. Mesela bende olmayan bir başka gücü ona vermiştir vesaire vesaire. Bunların tevziatı Allah-u Teala'ya aittir. Rızıktır bunlar da. Bunlar da rızıktır. İlim, cehalet, güç, kuvvet, her şey bir rızık. Ve bunları Cenab-ı Allah kendisinin yarattığı kanunlara göre tevzi eder, dağıtır. E biz bu hakikati görmediğimiz zaman ne yaparız? Güce tapınmak durumunda olduğumuz için Allah'ın gücünü de unuttuğumuz takdirde o güçlere tapınır insanlar. İşte diyor, ahirette tecelli edecek bu açık seçik ve tartışılmaz gerçeği keşke o zalimler dünyadayken görseler. O tartışılmaz gerçeği o zalimler keşke dünyada görseler diyor Cenab-ı Allah. Yani görün artık bunu diyor, fark edin diyor. Sizin güç vehmettiğiniz gücün aslında Allah'ın çektiği takdirde alınabilecek bir güç olduğunu bilin. Anlayın ve onlara değil Allah'a tapın. Şu gökleri yeri ve bir önceki 165. ayet-i kerime, 164. ayet-i kerimede anlatılan hadiseleri gerçekleştirme kudretine sahip olanı bilin ve ona ibadet ve itaat ediliyor. Peki daha ne olacak? Bundan da çok acı. Acı bununla kalmayacak. Acı devam edecek. اِذْ تَبَرَّ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا. O günde dünyadayken o tapındıkları güçlüler var ya, peşlerinden gittikleri, o güçlü kabul ettikleri uydurma ilahlar var ya, ahirette onlardan uzak olduklarını söyleyecekler. O zaman da diyor, kendilerine uyulan kimseler, kendilerine uyulan kimseler, kendilerine uyanlardan uzak olduklarını söyleyecekler. Ya Rabbi, bunlar kendi kendilerine gelin güvey oldular diyecekler. Biz onlara gelin bize ibadet edin demedik. Onlar kafasızlıklarından mesela. Kafasızlıklarından bize tapındılar. Dolayısıyla onlar bize tapındılar diye ya Rabbi bizi mesul tutma demeye getirecekler. Onlar bize tapındılarsa onların cezası neyse onlara ver. Belki acaba biz de kurtulur muyuz diye. Belki söyleyecekler, belki de hakikat ifade edilecek ve Cenab-ı Allah da bu hakikatin ifadesini onlar için azaplarını daha da artırmak için bir vesile kılacaktır. وَرَأَوُ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Ve artık azabı görmüş olacaklar ve bunun neticesinde de aralarındaki her türlü bağ, her türlü irtibat, her türlü alaka paramparça olmuş olacaktır. Tablo ne kadar hazin görüyor musunuz? Dünyadayken Türkçedeki tabiriyle yağ bal inmişler. Herkes biri diğerinin sırtını okşuyor. Niçin? Çünkü onların peşinden gidenler onlardan kendilerine göre menfaatleniyorlardı. Başkaları peşinden gelenler de kendilerine göre bu yolla menfaatleniyorlardı. Biri diğerinin sırtını okşuyordu. Fakat ahirette öyle bir manzara çıkacak ki acı üstüne acı, ızdırap üstüne ızdırap, korkunç bir manzara. Orada hani diyor ya, güvendiğimiz dağlara kar yağdı, olay aynen öyle olacak. Korkunç bir hayal kırıklığı. Bir insanın gerçeğin düşündüğünün tam aksi çıkması kadar insanı şok eden, sarsan bir hadise yoktur. Bunlar dünyadayken ne zannediyorlardı? Bunlar güçlüdürler, bizi kurtarırlar diyorlardı. Ahirette de bakacaklar ki hayır, güçlü kabul ettikleri bu mahlukatta da bir şey yok. Ve gidecek. Aralarında her türlü bağ kopacak. Başka ayet-i kerimelerde bunların birbirleriyle tartışmaları, mücadeleleri uzun uzun anlatılıyor. İnşallah geliriz oralara kadar. Görürüz. Olmazsa Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz zaten, görürsünüz. Ve kâle lezîne ettebe'û. Bu sefer tabi olanlar bakacaklar ki dünyadayken uydukları kimselerden kendilerine bir fayda yok. Diyecek ki لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً. Ah! Bir dönüşümüz olsa, dünyaya dönebilsek yani. Biz de onlar da dönsek, şimdi aklımız başımıza geldi. فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّا مِنَّا. O vakit döndüğümüz vakit, şimdi onlar bizden beri olduklarını, uzak olduklarını söyledikleri gibi, biz de ahirette dünyaya döneceğimiz vakit onlara hiç kapılmayın o heveslere, artık size uymayacağız diyebilsek. Yani onlardan intikam alma duygularıyla şey edecekler. Bunun için yani ya Rabbi sana tekrar ibadet edeceğiz falan diye de değil. Akılları hala ciddi manada başlarına gelmiş değil. O hadiseyi görecekleri vakit bile hınçlarından, o kendilerini bu hale getirdikten sonra kendilerinden uzak kalanlara olan hınçlarından dolayı bir dünyaya dönsek var ya, bunlar burada bizden uzaklaştıkları gibi biz de orada onlardan uzak olduğumuzu ilan edecektik diyecekler. Kezalike yurihimullahu a'malahum hasaratin aleyhim. Gerçekten çok feci bir hal. İşte Allah onlara amellerini kendi aleyhlerine hasretler halinde gösterecektir. Onlara amellerini kendi aleyhlerine hasretler halinde gösterecektir. İşte keşke, keşkelerle yanıp tutuşacaklar. Bir dünyaya dönebilsek, bir onlardan uzak olduğumuzu anlatabilsek, bir şunu yapabilsek, bir bunu yapabilsek, hasret ettikçe pişmanlıkları daha da artacak. Pişmanlıkları arttıkça azapları daha da katmerleşecek. Kat kat olacak. Kur'an-ı Kerim böyle bir tablo çiziyor. Vallahi aklını başına almak için bu ayetler gerçekten yeter. Fazladır bile diyeceğim. Haşa, Allah hikmete uygun olmayacak kadar çok ayet indirmiş gibi bir mana çıkar diye insan korkuyor. Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِد۪ينَ diyor. Enbiya suresinin sonlarında. Şüphesiz bunda, bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ibadete yönelen kimseler için yeteri kadar açıklamalar vardır. Belag, yani daha ilerisi olmayan, daha ileri söz konusu olamayan yeterli açıklama. Öyle yeterli ki ötesi olmaz. İşte Kur'an-ı Kerim bu böyledir. Yine Ali İmran suresinde "Hâzâ belâğun linnâs" deniliyordu. Bu insanlar için daha ilerisi olmayan bir tebliğdir. Bir beyandır, bir açıklamadır. "Fehel yuhleku illel kavmul kafirun?" Kafirler topluluğundan başkası helak edilir mi? Bu kadar açıklamadan sonra inkar edenler elbette helak edilecektir. Hak ediyorlar çünkü. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ نَعُذُبِاللّٰهِ Ve onlar ateşten çıkamayacaklardır. Ateşten çıkış yolunu bulamayacaklardır. Çıkma imkanını bulamayacaklardır. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ Onlar hiçbir şekilde, hiçbir surette ateşten çıkamayacaklardır. Maazallah. Faraza, şöyle çaydanlığın üzerinden demliği kaldırdığınız zaman, o buhar hafif bir elinize değse veya yüzünüze değse aman aman diyorsunuz. Belki de zor dayanırsınız çaydanı, aman demliği elimden düşürmeyeyim diye. Bu azıcık bir buhar. Öyle. Ufacık bir kor ateş deyiverir, hemen bir kabarcık. Yanar. Üzerine buz mu koyacağız? Efendim soğuk suya mı tutacağız? Yok serinletici merhem mi tutacağız? Bilmem ne edeceğiz. Bir yığın çare düşünürüz. Bir de her tarafını kuşatan bir ateşte çıkmak isteyeceksin, çıkamayacaksın. Maazallah. İnsanlar ahireti unuttukları için bu hale geldiler. Biz ahireti unutmayalım. Rabbim bize ahireti unutturmasın. Çocuklarımıza unutturmayalım. Birbirimize ahireti çok hatırlatalım. Ahiret unutuldu mu dünyevileşme ortaya çıkar. Ahiret unutuldu mu hesaplar ahirete göre yapılmaz. Dünyaya göre yapılır. Dünyaya göre hesap yapıldığı zaman da ahirette iyi bir karşılık görülmez. O zaman ne olur? Cenab-ı Allah'ın olmayın dediği hale düşeriz. Estaizu billah. Ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusahum. Sakın ha Allah'ı unuttukları için Allah'ın da kendi öz nefislerini kendilerine unutturmuş olduğu kimseler gibi olmayın. Kendi öz nefislerini kendilerine unutturduğu, kendi kendisini kaybediyor, hatırlamıyor. Nasıl kendi kendisini hatırlamıyor? Bencilliği içerisinde öyle bir kavruluyor ki, helal, haram nedir, ne değildir, bunun karşılığını ahirette görecek midir, görmeyecek midir? Hiçbirisi hatırına gelmiyor. İşte bunlar Allah'ı unuttukları için, ceza olarak da Allah'ın kendi öz nefislerini kendilerine unutturduğu bir cezaya çarptırılan kimselerdir. Cenab-ı Allah bizlere ahireti dediğim gibi unutturmasın. Fakat maalesef şu maddeci dünya bize ahireti her vesileyle hatırlatmamaya çalışıyor. Biz de bunun aksini yapalım. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ahireti hatırlayalım. Allah'ı hatırlayarak Allah'ı hatırlayalım. Kıldığımız namazlarda okuduğumuz ayetleri, sureleri Fatiha'dan başlayarak ahireti hatırlayalım. Ve ahirette bizi yüceltecek şekilde dünyamızı ve dünya amellerimizi ıslah edip düzeltelim. Cenab-ı Allah'tan bunları niyaz ediyoruz. Bize kendisini sevdirsin ve bizleri sevsin. Namazımızı kıldıktan sonra inşallah Nisa suresinde kaldığımız yerden devam ederiz.